الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، زمان دي من روزني دي كونفرانس سبب او دي تاسع تقريب دا كولو علت دا دی چې په دې ورځو کې د یوې خوا نه په افغانستان باندې د روسانو د بمباریو تشدد زیات شوی دی، او بلې خوا نه هغو د وتلو په حالت کې دي، او دنیاوال ټول دې ته متوجه دي چې په افغانستان کې د روسانو د وتلو نه وروسته به څه حالت جوړېږي، او په کوم ترتیب به د جهاد نتیجه یا د دونه شهیدانو د وینو نتیجه به په کوم ترتیب دا مجاهدین ترلاسه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. This press conference is because of the situation, as you know, that regarding the withdrawal of Swedes and troops from Afghanistan is take for that. As you know, that most of the world are just looking forward what has come out of this situation and what will be in the future in Afghanistan. No. دا خبره موږ څو ځلې دنیا ته او جهان ته اورولې ده چې د افغانستان جهاد په درې مرحلو ویشل شوی دی. یوه د جهاد پیل کول، دوهمه مرحله عمومي پاڅون یعنی قیام عمومي، او درېمه مرحله د جهاد نه د نتیجې ترلاسه کول. As you know, that we said to all the world that our revolution, Islamic revolution and jihad, have three steps. One is beginning, and you know that's how we are beginning this jihad. The second, that the stance and support of all nations of the Afghan Muslims. This is also take part. The third step, that is how we reach to the conclusions and we take the benefit of our jihad. نو لومړی مرحله چې جهاد پیل کول وو، او دوهم مرحله چې عمومي پاڅون وو هغه سرته ورسېدلو، درېمه مرحله اوس پیل شوې ده چې هغه د جهاد نه د نتیجې لاسته راوړلو مسئله ده. دریمه مرحله، دو مرحله په خیر تیرې شولې، اوس دریمه مرحله. Now the first and second steps are gone, and we are on the third steps, which is the result of our jihad. یقیني خبره ده چې هر عمل چې کیږي هلته نتیجه مطلوب وي. عمل اسباب ده او نتیجه مطلوب ده. نو دښمن د خپل لاسته نتیجه لپاره نظامی حل ځلې وکړلې، او په نظامی حل ځلې کې پاتې راغی، اوس یې شروع کړی ده، پیل کړی دی چې دا نتیجه لاسته راوړي، او سیاسي حل ځلې په کار اچولي دي چې دې لارې نه دا د شهیدانو وینې د خپلو اعمالو نه قربان کړي او خپل استعماری هدف ته ځان ورسوي. In this third stage, as you know, that the Russians is defeated and they are proposing many political maneuvers regarding to solve the problem of Afghanistan. As you know, that there is a lot of shahids and mortals and a lot of children and innocent children and ladies are killed by the Russians. In this regard, we are reaching in this third stage, which we will face a lot of difficulty in that stage. دښمن ممکن دې ته امید و نه لري چې دوی په سیاسي حلو ځلو باندې په افغانستان کې کمونیستي رژیم پیاده شي او موږ باور لرو چې دښمن دومره ساده فکر هم نشي کولای خو باور لرو چې دښمن دې تاند وهي چې په افغانستان کې یو غیر اسلامي حکومت پیاده شي او د دې وجنه چې د افغانستان جهاد په اسلامي اساساتو پیل شوی دی دغه روحیا په دې ملت کې او وجري ورسته د هغې نه به د دې لپاره دا خلک مستعد شي چې دوهم ځل لپاره به کمونیستي رژیم په دې خلکو کې پیدا شي. د رشینز از یو نو دات دیس پولیټیکل مونارز اور فیلینګز اند دی ار جست ټراینګ ټو سپریس د اسلامیکس موومنټس ان افغانستان. And this stage, they are trying to make this manoeuvre here and there, but we know that if they are in fault and they never succeed in this regard. So we are still fighting and we are looking forward to bring a Islamic government in Afghanistan to be not facing against and that or failed to against to the hand of the communists in the future. لذي خبره چې ټول استعماري قدرتونه نو غواړي چې د ځمکې په سر باندې چیرته واقعي اسلامي حکومت منځ راشي نو ځکه روسان دغه مطلب ته ډېر امیدوار شوي دي په افغانستان کې غیر اسلامي حکومت قائم شي او آینده لپاره د دوی ته د کمونیزم د چلخ چانس پیدا شي. As you know that most of the imperialism countries are not agree to Afghanistan in the future will be a pure Islamic state, so that the Russians also takes this state and by the helps of the others like to bring in Afghanistan such a government which will be involved with the communists and not a pure Islamic government in Afghanistan. دغه خبر شاهد او دلیل داده چې د جنوا د مذاکراتو یو طرف پاکستان او بل طرف ته روسانو مزدور رژیم په پېژندل شوو حال دا چې د موضوع دوه طرفه یو مجاهد تشکیلولو او بل طرف یې روسانو تشکیلولو خو بین المللي سازش د همدې لپاره چې په افغانستان کې اسلامي حکومت قائم نشي زمونږ سره تیری او تجاوز وکړلو او دا لارې جوړ کړل په نوم د مصالحه دی یا د حل سیاسي دی قضیه د افغانستان چې هغه ته یو طرف کابل مزدور رژیم وپېژندلو بل طرف پاکستان حکومت وپېژندلو او هماغه وخت کې مونږ دا غږ وکړلو چې دا سیاسي حل نه دی دا یو سازش دی او اومولیدل چې هغه حل نه په افغانستان کې وروسته ډېر ویني توې شو نسبت هغه ته چې مخکې به توې ده. And the Geneva Accords, as you know that they called both sides, Pakistan and the puppet regimes, take parts for the signing of this agreement and beside the two guarantors. And this regards we from the beginning we said this is not a way that Mujahideen is not involved in this political maneuvers, and so they signed in the accord, and it was not such a things for the future of Afghanistan as a Muslim state. So we was doubtful about this, the Geneva Accord from the beginning, and we are not accepted that Geneva Accord will be on the favors of the Afghan nation. And so we see it that this accord is signed by the two sides, which was really the Mujahid side must be involved and sign it with the Russians at the beginning, not the puppet regimes and the Pakistani authorities on behalf of Afghans to do this. So we gave our view in the beginning that we are opposite such a accord, and we still not recognize the accord as accord. که د جنوا په مذاکراتو کې یو طرف روس او بل طرف ته مجاهد ملت وای، باور لرم چې اوس به روسانو ته د دې موقع نه وای پاتې چې په افغانستان کې د اسلحو انبار جوړ کړي او د افغانستان د تباهۍ لپاره خپل تحریک ته ادامه ورکړي. We know that if from the beginning the accord was signing through with Mujahideen and the Soviet Unions, and this will be helps the futures which we are now in that, and there will be not at the ports of military in Afghanistan. So this accord was not signed by the Mujahideen at the beginning. The Janawad Muzakaratu Panatijaki روسانو ته دا چانس پیدا شوی دی چې کوشش وکړي او تاند ووهي دنیاوالو ته وښیي چې دا یو بې طرفه صلح جو او منځګیري کولی شي. In this accord gave the Russians a chance that to show to the world that they are nations peace lovers and they are signed the accords and they will show or suppress what they done in Afghanistan to the world. او د دې لپاره چې د دوی نوایا یا نیتونه او مقاصد دنیا ته او مجاهد ملت ښکاره شي، موږ اجازه ورکړه چې د سعودي په طائف کې د اتحاد ویان استاد رباني په ځینو شرطونو مشروط د هغه سره خبرې وکړي. And for this reason, we give our representative, Professor Rabbani, as the chairman of the alliance, to take part in the talks in Taif with the Russians. خو اومه لدل چې هلته هم د کابل د رژیم په طرفداري خبرې کولې او د دې لپاره چې افغانستان آرام شي یوه خبره هم نه ده کړې. And so we saw there that these Russians representative talks on the favors of the puppet regimes, but is not taking any step towards the peace with the Afghan Mujahideen. Albatta da swal cha sar paidanishi cha hal ta de rusan sara de katol sara mung mukhalifu zaka mung ustad sara khabar khade wa او موږ ورته ویلي وو چې په دې شرط ته ورسره کتلی شي چې ته دا خبره اعلان کړي چې روسان موږ په حیث منځګیري نه شو منلی، تا په حیث یو طرف مخاصم بولو، او په عین حال کې د افغانستان د حکومت په حیثه کې دی کومه خبره ونه کړي زموږ سره. په دغه شرطونو باندې موږ اجازه کړې وه، نو هغه هماغه شی په هغه ځای کې پیاده کړلو او خبرې وکړلې. We agree with the talks with the Russians, not as a mediator of regime, Kabul regime, that the Russian talk with the Professor Rabbani, but we offer some conditions to them to talk with the Russian, and these such conditions with the Russians. But they, when they talk it, they are not reaching any conclusions. The Hagen and Rusta, the Hama Khabar Abadha was for the د روسانو نماینده لاړو ایران ته او وی وختل چې افغانستان دپاره د تجزیې دپاره همدا اوس یوه ډبره کېږي او هغه خلک یې تحریک کړل تر څو دلته شورا او حکومت په مذهبي یعنې په اسلام کې دننه اختلافونو باندې بیل بیل اسهام ورکړي چې دا شی کوم مثال نه په شریعت کې او نه په دنیاوال قانون کې خانه لري. So the Russians leave the Taifs and they are just flow to Tehran and talks with the Mujahideen based in Tehran, because this is also a weapon to the hand of the Russian to separate the Afghan nations into different blocks. be regarding because of the sectarism which is in Islam is there, and they are just provoke these people regarding to have some percentage in the future government of Afghanistan or the future states of the Afghanistan. Munga Shia خپل ملت کې ورونه بولو او د هغه سره د منګه کلونو کلونو ژوند شوی دی. د هغه خلک په شورا کې منل شوی دی، د هغه خلک په حکومت کې منل شوی دی، کار کړی دی او تر اوسه پورې هغوی په کار کې روان دي. مګر هم په نوم دی باندې چې د شیعو یا اهل تشیع څومره سهم دی او د اهل تصنن څومره سهم دی، تا په خپله باندې د نمایندګي کوي چالتہ ملت په دوه شقه تقسیم ده، په دوه ډلو تقسیم ده، او آینده لپاره به دښمن ته د دې چانس پیدا کیږي چې و ډله د بل ډلې په دښمنۍ کې او د هغه په تخریب کې تحزیز یعنی تحریش کې تیزه به کی او افغانستان لپاره به داخلي مشکلات را دمخه کی، او اوس هم کوشش کیږي چې دې نه مشکل را پیدا شي او دلته یو وحدت باندې سلامت نه ټاکلی شي. دا دی روسانو دوهم ګام دی چې دلته اخیستی دی، او مونږ د دې لپاره باید معقول رد ولرو. It is well known that in Afghanistan the Shia and Sunni they are brother to each other. There was no conflicts during the history among the Shia and Sunni in Afghanistan. The Shia was had in the post of ministers working in the government, and they have hiring people. There was not anything that we are sharing everything on the percentage with among ourselves. So the Russians, it has provoked the our brothers in Iran to give them some percentage in everything. This means that they are like to divide the country into different pieces. And so it is not regarding to us, is to understand it and know it as a matter that the Shiism is still in Afghanistan when we give him some percentage to them. I will try to repeat it. Long ago in Afghanistan, since long time, the Shiites are there and they had share in power, they had share in assemblies, they had members there. There was no conflict between us. And making these percentage now, this the goal of the Russians, from encouraging Shiites to claim some shares, this is only to divide our nation. And this is for destruction of our nation. This is another plot. This is the summary of it. Dunyawal di uguri pa Iran ki tumna ahl tasannun jun kai aya di Iran pa hukumat ki di ahl sunnat pa num bandi zan ta asham ta kulchi di aw da idaa cha kri da aw da khabar ban mali ta qatun ra masta kri da kanan di Afghanistan pa hisa kri da khabar masta ki di. There is a big number of Sunnis in Iran, as you all know, but never there was any share for Sunnis by percentage. If they have any share, it's not by percentage. Or the Pakistan people, the Pakistan ki tumna ahl tashayyo di ayad Afghanistan pa hukumat ki ya ahl tashayyo de para zan ta asham malum di chokhi ki Pakistan ki دا معلوم دی، دا نه دی معلوم، دا یو په مذهبي په اسلام کې دننه مذهبي اختلافونه باندې په چوکۍ وویشل دا یو دښمنانو تحریک دی، نه اسلامي دی او نه معقول دی او نه بین المللي دی. And also in Pakistan there is a big number of Shiites, but nobody can say that they have divided or they shared the power or the assembly seats by sectoral facts. Only there is a single Muslim religion, and everybody take their seats by their ability or other meanings, not the sectoral reasons. The کوم وخت چې روسان په کابل کې خپل رژیم راوستل د مزدور رژیم آیا په دومره کلو کې دوی دا خیال هم کله کړی دی چې دلته د شیعګانو دپاره څو چوکۍ موږ ګالو څومره ساحم ورکړی دی چې نن موږ نه دا خبره غواړو؟ And also the puppet government is there in Afghanistan since one decade almost, but never they divided the assembly seats or the power of the government by sectoral facts, and nobody can say that they have given any percentage to any one of the religious sects, and now for us they only create problems and obstacles. کنن دی افغانستان اهل سنت او تشیع دی پخا پشانی از افغان مسلمان پنوم باندې یو ملت په حساب باندې تبارز ونه کی او دښمنانو لاس وهنه دو ته خیر کار شي سبا ورځ به د طرفینو په تاوان تمامیږي. اف بوت شیعت ان سنیت ان افغانستان دی دو نات کنسیدر دمسلز از ا سنگل نیشن and only in followers of a single religion, which is Islam, then in the future there will be bigger problems for them, and they will have more serious conflicts between themselves. کدی تحریک تا اجازه ورکړی شي او دا تحریک نتیجه ورکړي په افغانستان کې دغه تکلیف دی تجزیه منځ شي باور لرم چې سبا ورځ به د لسانی په حساب باندې د پښتون او د پارسوان په حساب باندې په قومي حساب د وزبکو افغانو تاجکو نورستانیو په شهي په نوم باندې دښمن نور پلانونه ته وړاندې کوي او خلک به راپورته کوي. اف وی ګیو چانس ټو دیز کانسپیرسیز ویچ دی هاف میډ بای د نیم اف د ریلیجن اور ریلیجیس سیکټس اټ ویل بی ناټ دات. Maybe in the future they will create more problems by the name of the languages, by the name of the tribes and others, and it will be a beginning for more divisions and more problems. And you know that we have tribes of Tajiks, Nuristanis, Uzbeks, others, and if they could succeed by the name of religion and religious sects today, tomorrow they will create those racial problems or the tribal or the language no, problems. د اسلامي حزب په نگاه باندې د څو مواد دي چې د دنیا ته خوښ کارو او هغه نه باید د موږ موقف دنیا ته معلوم وي او د افغانستان ملت هم باید دغه نه انتباه وکړي. And we declare the stands of Islamic Party of Afghanistan as follows. This is the Islamic Afghanistan. This is Islamic Afghanistan. Islamic Party of Afghanistan declares its stands in few points that will be coming as following. This is a declaration of the Islamic Party. Yeah. Yeah, and they will declare few points, the points of views. اول دروسانو د هر نماینده سره کتنه څنګه چې د اتحاد له خوا متفقان رد شوی موږ سره همیشه لپاره رد ده تر څو چې د مذاکرې د منلو وړ اجنډا نه معلومه شوي او د اتحاد لخوا په هغې باندې موقف ښکاره تایید شوی نه وي نو هېڅکله نه شي کېدلی چې د روسانو سره موږ کینو او د هغو سره ناسته پاسته زموږ په نظر باندې د اسلامي جهاد خلاف دی. According to the rejection of negotiation with further negotiations with the Soviets by IUAM or Islamic Alliance of Afghan Mujahideen, they have rejected further negotiations. You all know about that, and we keep that stand, and we reject all further talks with them without any clear agenda, and that agenda should be accepted or be decided by the Islamic Alliance of Afghan Mujahideen. ټول دنیا په دې باندې متفقه ده او هر ځکه اعلانونه کیږي چې د افغانستان د آینده کار د افغانستان د خلکو کار دی نو ځکه موږ دا اعلانوو چې په دغسې نازکو مرحلو کې چې موږ د موقت حکومت په جوړولو بوخت یو دنیاوال باید متوجه شي چې هر بیگانه دولت حکومت تر حجوری دی من دپاره دا به دی منگا سرا همکاری نه بلکه دی منگا پا داخلی مسائلی که مداخله بی All governments claim that they don't want to interfere in our internal affairs. And in this period of time that we are about to form an interim government for the future of Afghanistan, we want to aware all governments all over the world that any kind of making a frame of a government or formal government for Afghanistan, it will be a clear interference in our internal affairs and will be not acceptable for us. The Ittihad Mawjooda Nataq Muhtaram Sibatullah Mujahidi Sahib Iran Ta Bidi Ittihad Paisalina Safar Karede Dede Hara Khabar Pahagizya Ki Dede Khabar Zati Khabarada او دا هر فیصله دا فیصله دا منگ دا حقی فیصله مانون نشو کوله و نز دان بانده التزام که اوچ مو باغمونه The current spokesman of Alliance Sibatullah Mujahidi had a trip to Tehran in the past few days and this was not decided in the Alliance of Afghan Mujahideen and he traveled there by himself and any kind of treatments or negotiations or decisions which he has made there is not our decision and we consider it as their own party's stand or their decisions. It's not the decision of Islamic Alliance of Afghan Mujahideen. Salaam. The Ahl-e Tashayyu'a Panum Bandi جلا اسهام تاکل دا د افغانستان د تجزیه او تخریب اولنۍ دبره بولو او ورسره توافق نه لرو giving shares by the name of Sunnis and Shiites this is considered by us as a plot for division of Afghanistan and separations we cannot accept this partition of our Shia brothers by shares. This is one nation and one religion and they can share everything with us as our brothers and as a member of a nation, not by the name of religions or religious sects. روسان یا متنظم روسان یا متجاویز دخمن ده اس کے لئے مانجی نشو بلالے او که محاسبه په میز راسته کینی موږ به د هغو خلقیانو پرچمیانو د مړو پوښتنه هم د دوی نه حق ولرو چې بی د اجازې د موږ نه یې وژلی دي Russians are invaders and we know them as an aggressive force. They never can be mediator between us and Kabul government. They are invaders themselves and if they come for judgment and talks with us, we will ask and we will also know them as responsible for the killings and the massacre killings of those communist members of government or communist people in Afghanistan also, besides the 1.5 million people that they massacred and killed there in Afghanistan. We even asked them about the killings of communist individuals in Afghanistan also, because they had no right to make killings in Afghanistan. The Russian killed also the communists in Afghanistan. Yeah, they have killed when they, in